من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، محترم اوزونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده قصص الانبياء در لسما فتا. محترم اوزونو، فتير بتكي مجد سليمان عليه الصلاة والسلام باچهي او ده هغه معجزة بيانة ولي او ده هغه ده باچهي هغه حالات مبيانة ول چوه هت انسان ته ده هغه سي باچهي نمو يسر سويده او نمو يسر كده لايسه. چې د هغې جملې څخه یو د پیرانانو متابعت او تسخیر و. ټول پیرانان د ده علیه الصلاة والسلام تر امر لاندې و. دا د الله عز وجل قدرت و، که نه د انسان به څه زور او څه قدرت و چې دغسې یو شریر مخلوق په خپله قبضه کې راولي. مګر الله عز وجل دغه د دوی حکم د سلیمان علیه السلام په اختیار ورکړی و، او د سلیمان علیه السلام د معجزو څخه یو هم باد و. د سلیمان علیه السلام حکم پر باد هم چلیدی. الله عز وجل په سوره صاد کې فرمایي: فسخرنا له الريح تجري بامره. فاستابع کړی و موږ سلیمان علیه السلام لره باد چې د ده په حکم سره به چلیدی. هوا او بادونه د ده علیه السلام په اراده و. هر قسم چې بې خوښه و هغه سي امر کول. رخاء حيث اصاب، نرم نرم بادونه هر چیرې چې به د ده علیه السلام اراده و. رخاء یعنی خیر. رخاء و هغه باد ته ویل کیږي چې باران اوروي، نه هغه طوفاني باد. پر هر ځای چې به ده علیه السلام غوښته چې هلته باران وسي، بادونه بیا امر کړه، هلته بیا اوریځې وروستې او پر هغه ځای به باران و اورېدي. دا څونه او څنګه پاچاهي وه؟ کمه پاچهی به تر دې لووي، خو یوازې دغه د باران بادونه یې تر حکم نه و لاندې، بلکې هغه طوفاني او قوي بادونه یې هم تر امر لاندې و. الله عز وجل په سورة الانبیاء کې فرمایي: ولسلیمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها. او موږ سلیمان علیه السلام ته توند تیز باد تابع کړی و چې د ده په حکم سره به چلیدی. سلیمان علیه السلام د خپل ځان او د خپلو لشکرو په نقلولو کې هم د دغه قوي باد څخه کار اخیستی، او دا موضوع په ډیرو روایتو کې ذکر شوی ده. سلیمان علیه السلام یو ډیر لوی تخت د لرګو څخه جوړ کړی و. ډیر لوی تخت چې تختې او لرګي یو د بل سره تړل سوي او مخفي و. کم وخت چې بیا غوښته چې دی علیه السلام یو ځای ته ولاړ شي، او یا لشکر د کفارو د جنګ دپاره یو ځای ته ولیږي، نو به پوره لشکر د خپلو لوازمو سره پر هغه تخت کښېنستل، او سلیمان علیه السلام به باد امر کوي چې تر دغه تخت لاندې سه. باد به دوی ټوله پورته کړه. هغه مسافه چې لشکر به په یوه میاشت تګ و هغه ځای ته رسېدی، د سهار څخه تر ماپښینه به و هغه ځای ته ورسېدل، او بیا چې به بیرته راتله، دغه د یوې میاشتې مسافه به د ماپښین څخه تر ماښامه قطعه کول. الله عز وجل په سورة سبع کې فرمایي: وسلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. او وسلیمان علیه السلام ته مباد مسخره کړی و چې د سهار مزل یې هم د یوې میاشتې لار و، او د بیګا مزل یې هم د یوې میاشتې لار و. غدا د سهار او ماپښین تر مابین وخته غدات ویل کیږي، او د ماپښین او ماښام تر مابین وخته رواح ویل کیږي. نو د دغه باد په واسطه به د دوو میاشتو مسافه په یوه ورځ طی کول. په تفسیر روح المعانی کې لیکلی دي چې سلیمان علیه السلام بل مرخاته د دمشق څخه رهي سو. د غرمې خوب یې د ایران د استخر په ښار کې کاوه، او شپه به یې زموږ کابل ته رسول. چې د ده علیه السلام دغه لس ساعته مزل د دوو میاشتو د مزل سره مساوي و. خو د تعجب ځای دا دی چې نن ورځ د عجبو او غریبو تیارو او هوایی جهازو په زمانه کې هم داسې منحرف د دین منکر انسانان پیدا کیږي چې د دغه قسم قصو او واقعاتو څخه انکار کوي. آیا هغه کار چې نن ورځ امریکایان او اروپایان د برق، پټرولو او بخار په واسطه کولای سي، الله عز وجل یې د خپل یو نبی په خاطر په خپل قدرت سره نه سي کولای، بلکې کولای سي. او دا د الله عز وجل د طرفه معجزه وه، او د سلیمان علیه السلام د معجزو څخه یوه هم د مسو چینه وه. لکه الله عز وجل چې و داوود علیه السلام ته اوسپنه نرمه کړې وه، دغه رنګه یې و سلیمان علیه السلام ته یوه چینه ورکړې وه چې د هغې څخه به ویلې سوي مس راوتل چې قطران یا قطر ورته ویل کیږي. وایي الله عز وجل دغه چینه د یمن په اطرافو کې بهولې وه چې پیرانانو به هغه ویلې سوي مس په غالبو کې اچول، لوی لوی دیګونه، لوښي او نور شیان یې ځینې جوړول. دونه لوی دیګونه او لوښي جوړول چې په هر یو کې د یوه لشکر خواړه پخېدل او ځایېدل. الله عز وجل فرمایي واسلنا له عین القطر، او د ده دپاره مو د ویلې سوو مسو چینه بهولې وه. چینه وه خو د اوبو په عوض ویلې سوي مس ځینې راوتل. هر شی چې بی خوښه وه هغه بی ځینې جوړول. د سلیمان علیه السلام د پاره معجزې وې معجزې. د سلیمان علیه السلام آسان ډیر زیات خوښ و، او صافن چې جمع صافنات دي، صافن آسان یې ډیر زیات درلودل. اوس نو صافن آس څه شی دی؟ صافن و هغه آس ته ویل کیږي چې پر درو پښو دریږي او د څلرمې پښې فقط شونګری پر مځکه تکیه کوي، په خیال غرور او تبختر سره دریږي، چې دا د آسانو د هغه بهترینو قسمو څخه دي. نو سلیمان علیه السلام دغه سي آسان ټولول او د جهاد د پاره ساتل، او بل یې هغه ډیر تیز آسان درلوده چې هغه ته په عربي کې جواد ویل کیږي او جمع یې جیاد ویل کیږي. نو سلیمان علیه السلام دغه دوه قسمه آسان ډیر زیات درلوده. داسې ډیر روایتونه شته چې وایي دغه آسان تر شلو، چې وایي دغه آسان چې د صافنات الجیاد د قسمه وه تر شلو زرو زیات وه. نو یوه ورځ د مازدیګر په وخت کې دغه آسان د نمایش او معاینې پر قسم د سلیمان علیه السلام و مخته تېرول. ده علیه السلام ورته کتل او ډیر یې خوښ هم وه. دغه د نمایش وخت ډیر زیات شو. دی علیه السلام یې د هغه خپل ذکر او ورد څخه مشغوله کړي. سلیمان علیه السلام د خپل ځان دپاره هر ورځ ذکر او ورد درلود چې زبور او نور اذکار به ویل. دغه د آسانو نمایش د هغه خپل ذکر څخه مشغوله کړي، حتی چې لمر ولوېدی دی علیه السلام متوجه شو. اصلا دا وخت داسې تیر شو چې د ده علیه السلام هیڅ فکر نه و، او وروسته متوجه شو. نو یې وویل ما د آسانو مینه او خوشي د خپل رب تر ذکر خوښه او اختیار کړه، حتی چې لمر پټ شو. یعنی لمر ولوېدی ما هغه خپل ذکر او ورد ونه وای، بیرته ما ته دغه آسان راولی. آسان یې ورته راوست. دلته دوه روایت دي چې دواړه هم قوي دي. په یوه روایت کې وایي چې توره یې واخیسته، دغه آسان یې پر پښو او غاړو وهل، پښې او غاړې ور پرې کړې، چې بل وار د الله عز وجل د ذکر څخه په دغه آسانو مشغوله نه شو، ټول یې حلال او خیرات کړ. او هغه دوهم روایت وایي چې د ځینو علماو په نیز راجحه هم دی، وایي چې آسان یې ورته راوست او سلیمان علیه السلام د آسانو پر پښو او غاړه لاس ورتېراوه، او د الله عز وجل څخه د مغفرت غوښتنه کول او ویل خیر دی که ظاهرا د الله عز وجل ذکر راڅخه پاته سو، خو د بله طرفه د جهاد د آسانو سره مینه او د هغو لیدل او معاینه هم د الله عز وجل د ذکر سره لازم دي. نو سلیمان علیه السلام د جهاد د محبت او خوشی په خاطر د دغو آسانو پر غاړو او پښو لاسونه تېرول، معاینه کول یې چې جوړ او ناجوړه د جهاد لپاره سره جلا او آماده کړي، چې دا هغه راجح روایت دی. خو دواړه روایت موجود دي او دواړه هم کېدلی سي. د دغې واقعې په متعلق الله عز وجل په سوره صاد کې فرمایي ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب، او موږ و داوود علیه السلام ته سلیمان ور وبخښه چې د ده زوی او د ده په مثل نبی الله او پاچا و، ښه بنده و او بیشک چې دی الله عز وجل ته ډېر رجوع کوونکی و. اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد، کم وخت چې د مازیګر په وخت کې صافنات جیاد آسان ور وړاندې کړه سوه، او دی علیه السلام په مشغوله سو المر ولوید، فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. نو سليمان عليه السلام هو البيشكه ما من د اسانو د خپل رب تر ذکر خوشه کړه حتى چې المر په پرده کې پټسو، يعني ولوید ردوها علي، برته دغه اسان ما تراولي. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اسان ورته راوسته پس شروع وکړه سلیمان علیه السلام په مسح کولو د پښو او غاړو د دغه آسانو. چې د دغه آیا شریف په ترجمه کې هغه ذکر سوي دوه روایته بیان سوي دي چې یا یې په توره غاړې او پښې ورپرې کړې او یا یې لاس پر تېراوه. الله عز وجل و سلیمان علیه السلام ته د هر څو نه ودو اجازه ورکړې وه، نو ځکه سلیمان علیه السلام د ډېرو ښځو سره ودونه کړي دي او د ده د ښځو د شمیر یا حساب متعلق مختلف روایتونه سته. څوک وایي اویا یا نوي یا سلوي، خو داسې روایت هم سته چې وایي سلیمان علیه السلام د زرو ښځو سره واده کړی. نو د سلیمان علیه السلام د ښځو شمیر زر. سلیمان علیه السلام یو وخت قسم یاد کړ چې نن شپه به و خپلو اویا ښځو ته ورځم، چې دغه بیان په صحیح حدیث شریف کې هم هغه چې امام بخاری رحمه الله یې روایتوي راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي قال سليمان لأطوفن الليل على 70 امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله. يعني سليمان عليه السلام هو ننشبه برخلو أو يا شذو قرزم أو هر يوابا فارس جنگي پهلوان راودي في سبيل الله جهاد بكري او ان شاء الله يا ونويل ورون. اول تاسي دغه نته وګوري غواړي چې هر شذ د دتخه حامله سي او هر یو فارس وزيجوي چې د الله عز وجل په لار کې جهاد کوي، او الله عز وجل دغه قدرت هم ورکړي وو. دغه شذ تورق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق الرجل. سليمان عليه السلام بردوغ شدو وقر زدي هتوك حبل النسوة بيلي ويشدي چهغيهم نمو كچني وزيجاو كچني وو چنية لا سنة درلودة نبشه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نور هم فرماي والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله أجمعين. زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی کې انشاء الله ویلی وای ټولو به فی سبیل الله جهاد کړی وای. په دې کې موږ ته لارښوونه ده چې مسلمان باید د هر کار سره انشاء الله ووای، او الله عز وجل د دغه واقعې په متعلق په سوره صاد کې فرمایي ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يعني خامخا مج سليمان امتحان كريبي أو ده پر تخت يو جسد وروغ رضاوه بعد والله عز وجل ترجو وكرا ده جسد سخ مقصد دغا بيلاسة أو بيبشو هلك دي ده الله عز وجل ده ترابة تنبيهو چواخل دغا استاد قسم نتيجة سليمان عليه السلام ده دغا حالت پلدولو سره ده أبسوس او پشمانی سره و الله عز وجل ترجو وکړه د ان شاء الله پر نو ویلو یا استغفار او د بخښنې طلب وکړه. تر دغه وروسته به همیشه ان شاء الله ویل. الله عز وجل و سليمان عليه السلام ته په قضا او په سلوکی په او حکمت ورکړی. یو وخت دوه نفر دعوه کوونکی و داوود عليه السلام ته راغله چې یو کښت او زراعت ترلودي او هغه بل سونه درلود. دغه دوه نفره سره همسایګان د پسو خاوند به د شپې د کلا دروازه بند کړه چې پسونه یې د همسایه وکښته ورنسي. یوه شپه یې هېر چې دروازه بند کړي، د شپې یې پسونه د همسایه کښت ته ورغله، کښت یې هم وخوړل، هم یې تر پښو لاندې کړل. کوم وخت چې سهار شو که ګوري چې ټوله کښت خراب شوی دی. دغه دوه نفر و داود علیه السلام ته راغله چې زموږ په مابین کې فیصله وکړه. دا مسئله د مخه تر دې چې سلیمان علیه السلام پاچا شي د داود علیه السلام په وخت کې و. د دغه واقعې او فیصلې په وخت کې د سلیمان علیه السلام عمر یوولس کاله و. اوس چې دغه دوه نفرو خپله دعوه و داود علیه السلام ته بیان کړه او هغه د پسه خاوند هم اقرار وکړ چې هو ما څخه اهمال او بې پروايي وسوه، دروازه مې نه وتله. او داود علیه السلام ولیده چې د کښت د خرابۍ اندازه د پسو د قیمت سره برابره ده، نو یې حکم وکړ چې پسونه دې د کښت و خاوند ته ورکول سي. سلیمان علیه السلام چې هلته موجود و خپل پلار ته وویل: او خیر من ذلك یا نبی الله، یعنی تر دې بله ملایمه او مناسبه فیصله شته؟ داود علیه السلام ویل: څنګه؟ سلیمان علیه السلام ویل: پسونه د کښت و خاوند ته ورکړه، د شیدو او وړیو څخه دې پایده اخلي، او کښت د پسو و خاوند ته ورکړه چې کار پکښې کوي، تر څو چې کښت بیرته و هغه پخواني حال ته رسیږي. په دغه موده کې دې د کښت خاوند د پسو پایده خوري او هغه بل به کښت آبادوي. کوم وخت چې کښت و خپل حال ته ورسېدي، د کښت خاوند به خپل کښت تسلیم کړي او د پسو خاوند به خپل پسونه تسلیم کړي، او دواړه طرفه به د خسارې څخه وساتل. داود علیه السلام چې دا فیصله واورېده، پر سلیمان علیه السلام یې آفرین ووایه او د خپل اجتهاد څخه وګرځېدی، ځکه واقعا هم دغه حکم تر هغه اول حکم ښه و. هو، اول حکم هم صحیح او پر ځای دی، خطا نه دی، خدا تر هغه بهتر دی. د دغه واقعې په متعلق الله عز وجل په سورة الانبیاء کې فرمایي: و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم. یاد که قصه دا داود او سلیمان علیه السلام، کم وخت چې هغو دواړو د هغه کښت په باره کې حکم کاوه، کم چې د شپې په هغه کښت کې د هغه قوم پسونه ګډ شوي وه. وکنا لحکمهم شاهدین، او موږ د دوی حکم ته حاضر وو. ففهمناها سلیمان وكلا آتينا حكما وعلما. پس په هغه فتوا او فیصله مو سلیمان وپوهاوه، او موږ به هر یوه ته د دوی دواړو حکم، نبوت او پوهه ورکړې وه. د سلیمان علیه السلام د پوهې او په دعوو کې د حکیم قضاوت بل مثال هغه دی چې امام بخاري او امام مسلم یې روایتوي. دوی ښځې و سلیمان علیه السلام ته راغلې او فیصله یې غوښته، چې د هغو قصه داسې ده. دوی ښځې وې چې هر یوې د درو څلورو شپو د دې کوچنی زوی درلود. یوه شپه شرموش راغلی، د دغه مشر زوی یې وخوړ. اوس چې دې خپل زوی د لاسه ورکړي، په هغه شپه ورغله د هغه بلې زوی یې واخیستې. سهار چې کشرې وکتل، زوی یې نسته. ښځې ته ورغله: خپل زوی غواړي، خو مشره ټینګه ده، وایا دا زما زوی دی، دعوه یې ده، خو یوه هم دلیل نه لري، او څوک هم نه پوهیږي چې دغه هلک د کومې یوې زوی دی. اوس نو حکم څنګه کېدلای سي؟ دغه دوې ښځې په اول کې داود علیه السلام ته راغلې. داود علیه السلام حکم وکړ چې هلک د مشر دی، ولې هلک د هغې سره و، او هیڅ داسې دلیل هم نشته چې هلک د کشر زوی دی. سلیمان علیه السلام پس له هغه څخه چې د پلار څخه اجازه واخیسته چې زه به فیصله وکړم، او داود علیه السلام هم اجازه ورکړه، سلیمان علیه السلام ویل: هلک راکړه، هلک یې ورکړه. او ویل: توره راوړه، توره یې هم ورته راوړه. سلیمان علیه السلام ویل: هلک نیمه یې کوم، هر یوه دې نیمه حصه واخلي. هغه کشر نارې کړې، ویل: یا هلک مه وژنه، دې ته یې ورکړه، ژوندی خو به پاته وي. هغه د مور شفقت ښکاره شو، او سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا یې مور ده. نو ویل: ته مور، مقصد دا چې په حکم او فیصلو کې سلیمان علیه السلام د هغه عقلمند او هوښیار انسانانو څخه و. اوس به د سلیمان علیه السلام د پاچاهۍ یو څه کیفیت بیان کړم. کوم وخت چې به سلیمان علیه السلام کومې خواته تلی، نو به د ضرورت او مصلحت پر اندازه د انسانانو، پیرانانو او مرغانو لشکرې د ځان سره بیول، او په دې لشکرو کې به نظم، ترتیب، انضباط په پوره ډول موجود و، لکه د نن ورځې بري، بحري او فضايي قواوې چې په ترتیب او تنظیم سره خپلې وظیفې اجرا کوي. یو وخت سلیمان علیه السلام د خپلو لشکرو سره د میږیانو پر یوه منطقه راغلي چې په هغه میدان یا شیله کې د میږیانو ښارونه او کورونه وو. د میږیانو مشر پر نورو میږیانو نارې کړه: ننوځئ خپلو کورو او غارو ته، مو ننوځئ چې سلیمان او د هغه لشکرې مو تر پښو لاندې مړه او ټوک ټوک نه کړي، او دوی به هیڅ خبر نه وي. سلیمان علیه السلام دا د میږي خبره واورېده. معجزه ده که نه د میږي آواز نه چا اورېدلی او نه اورېدلی سي. سلیمان علیه السلام د میږي د خبرې په اورېدو تبسم وکړ، ویخندل او ویل: الهي، دا توفیق راکړه او دا مې نصیب کړې چې زه ستا د نعمت شکر ادا کړم، هغه چې تا یې پر ما او زما پر مور او پلار انعام او احسان کړی دی، او توفیق راکړه چې ښه او صالح عمل وکم چې ستا خوښ وي او ته په راضي کېږې، او ستا په رحمت سره مې ستا په صالحه بندګانو کې داخل کړي. چې دغه قصې ته الله عز وجل په خپل کتاب قرآن مجید کې اشاره کړې ده او په سورة النمل کې فرمایي: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أو جمع كرسوي او جمع کرسوه سلیمان علیه السلام لره لشکری ده د پیرانانو او انسانانو او مرغان چې بیا به ډلې ډلې کېده، پر ترتیب برابرېده. حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملة، تر هغو چې دوی د میږیانو پر شیله راغله، یعنی پر یو داسې لار تېرېده چې هلته د میږیانو لوی لوی ښارونه او کورونه وه. یو میږی وویل، هغه چې د میږیانو مشر و، هغه پر نورو میږیانو غږ کړه: یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ای میږیانو ټول خپلو کورو ته ننوځئ، لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون، چې مړه او ټوک ټوک مو نه کړي، پایماله مو نه کړي سلیمان او د ده لشکرې، او دوی به ستاسې په پایماله کېدو نه وي خبر. فتبسم ضاحكا من قولها، فاستبسم وكي سليمان عليه السلام فداس حالكي چدا داغ ميجي دا خبري سقا خندا كونكي، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أول إيز ما ربا داز ما فبرخكي چستا دا هغ نعمت شكر أداكم، هغ چتا پر ما أو زما پر والدينو إنعام كريدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، أو دجي توفيق راكي چه عمل صالح وكم چستا خوشوي أو فرازكيجي، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أو ما ستا برحمت سر ستا بصالح بندگانو كي داخلك رونو. علماء الكرام واي ميجي سونا هشار أو سونا فسيح بي داسي وجملة يوويل چه پاهغيك دجيبي دا فساحت دیر انواع او اقسام سره یو ځای شوی دي. تاسو دا د دوه خبرې ته وګورئ. وایي: یا حرف نداء او ناره، ایها تنبیه او خبرتیا، ودخلوا امر، لا یحتمنکم نهی دي، سلیمان خاص دي وجنوده عام دي، وهم لا یشعرون ده هغو عذر هم بیان چې هغه مو نه ویني او پتاسی با نوی خبر ده سونه فساحت بی رون ده غرنگ سلیمان علیه السلام ده بلقیس سره چه ده من پاچاوه هم یو عجبه قصه لده چه ده غر قصه ده هدهد سخه را شروع کیجه هدهد یو مرغه ده چه مش بلا چرگه کرتوائی سلیمان علیه السلام ته ده ده لشکری سر را جمع اسره چه ده مرغانو په جمله کې هدهد و نلیده نو یووه سه سبب دی چه هدهد نوینم ایا ده دغم مرغانو په مابین که پرتی او یا غیره زر دی رونو هدهد سو خویونه لده چه ده هغو ده جمله تخه یو داده چه ترمزک لانده و بور معلومه شه ده حس لری چه دلت او بسته او بل ده چه هدهد تر خاورو لانده چنجان وینه هغه را باسی او خریه نو اوس هدهد نست نو سلیمان علیه السلام وویل خام خواب دیر سخت عذاب ورکم یا به حلال کم او یا به دخپل غیرازری په خاطر کم شکاره او واضح دلیل را توان چه پا دغه سبب غایب وم خو لج ورسته هدهد را بی او ده سلیمان علیه السلام په حضور کی ودره بی او ویوه زه خبریم په هغه شی چه تن نه په خبر یعنی داسې قضیه ستا چه په هغه که زه معلومات لرم او ستا سره نست او ما ده سبع څخه یو یقینی خبر در تراوری بی سبع په یمن کې د یو شار نوم دی چې دغه شار په هغه وخت کې د یمن پایتخت و هدهد هلته تللی و او اوس راغلی سلیمان علیه السلام ته د هغه دای خبر وایي دا داسې خبر دی چې سلیمان علیه السلام نو په خبر نو ویل ما هلته یوه ښځه ولیده چې دغه د سبع پر خلکو یې پاچهي کول او دغه ښځې ته هر شی ورکول سوی و په هر شي کې مال اسباب فوج اسلحه حسن او جمال ټول شامل نو ول هر شی ورکول سوی و او هغې ښځې یو ډېر لوی عرش پایتخت درلود ډېر لوی تخت و چې د حکم په وخت کې به پر هغه تخت کښېنستل چې په جواهراتو او ګران قیمته ملغلونو ښایسته سوی و ډېرې حصې یې د سرو او سپینو زرو څخه جوړې سوي وې مفسرین د دغې پاچا ښځې نوم بلقیس لیکلی دی هدهد ویل ومې لیده چې دغه ښځه او د دې قوم بېله الله جل جلاله ولمر ته سجده کوي او شیطان و دوی ته دغه د دوی عمل ښه ایسولی دی او دوی یې د سمې لارې څخه منع کړي دي نو خود سمه لار نسي پیدا کولی هدهد په خپلو دغه خبرو سره ګواکې سلیمان علیه السلام تشویقوي چې د دغه قوم سره جهاد وکړي نو خود هدهد نور هم پسې وویل دغه قوم و الله ته سجده نه کوي هغه الله چې د مځکې او آسمانو څخه پټ شیان راباس او هغه الله چې ستاسې د زړو پټ حال او ښکاره حال ور معلوم دی هدهد خو د مخه د بلقیس د عرش او تخت بیان وکړي دپاره د دې چې انسان د بلقیس په عرش خطا نه وځي مغروره نه سي نو یې په خپلو خبرو کې واحد الله ذکر کوي او د هغه عظیم عرش یې یاد کړي ویې ویل الله لا اله الا هو رب العرش العظیم الله دی نسته هیڅ شی د عبادت وړ او لایق مگر یوازې هم دی دی رب د هغه ډېر لوی عرش یعنی د ده عز وجل د عظیم عرش سره د بلقیس تخت هیڅ نسي برابرېدلی سلیمان علیه السلام ورته وویل ژر ده چې موږ به وګورو ستا د دغه خبرې معلومات به وکړو چې تا رښتیا ویلي دي او که ته د درواغ ویونکو څخه یې سلیمان علیه السلام ولې دا خبره وکړه چې موږ به وګورو معلومات به وکړو ځکه دی علیه السلام په تعجب کې سو ښځه پاچا ده په هغه وخت کې پر ټوله مځکه داسې ښځه نه وه چې پاچا دې وي بې له دغه بلقیس څخه نو سلیمان علیه السلام په تعجب کې سو چې ښځه څنګه حاکمه ده او په تعجب کې سو چې دغه خلق څنګه د لمر عبادت کوي سجده ورته کوي او بل د بلقیس د لوی عرش او تخت څخه په تعجب کې سو دا هم عجبه وه چې و دغه ښځې ته هر څه ورکول سوي دي ښځه او دا لو پاچاهي او دی علیه السلام هم تر اوسه نه دی په خبر نو یې هدهد ته نه وویل چې ته درواغ وایې او نه یې ورته وویل چې ته صادق یې بلکې ویل وبه ګورو چې په دغه خبره کې عدل او حکمت دی او بیا سلیمان علیه السلام یو لیک نوشته کړ و هدهد ته یې وویل چې دغه زما خط یوسه او د سبا و پاچا ته یې ورسوه ورثه وهي غيته دغه خط ورواجه او بیا هلت پټ او نږدې ورته ودرېږه وګوره چې دوی څه جواب وایي او ما ته حال وایي. هدهد لاړې هلته ورغلي چې بلقیس یوازې په یوه خونه کې بده و او خط یې د دې پر ځګر کښېښاوه او دی هلته د قصر پر یوه پنجره ورته کښېنستی ورته ګوري او د هغو خبرې اوري. ښځه راویښه شوه، خط یې ولیدی او ویې ویل، خپل درباریان یې راټول کړل. قالت یا ایها الملأ، ویل ای د قوم مشرانو، ما ته دغسې یو عجیب خط او په عجیبه طریقه سر را رسېدلی دی چې هغه د یو معزز او محترم پاچا سلیمان د طرفه څخه دی. شاید چې دوی د سلیمان علیه السلام د بې مثله پاچاهۍ او شان او شوکت څه ناڅه حالات پخوا له اورېدلي وه. نو ویل دا خط د سلیمان علیه السلام د طرفه دی او په هغه کې لیکلي دي بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی واتوني مسلمین، شروع په نامه د الله چې ډېر مهربان او ډېر د رحم خاوند دی. مقصد دا چې پر ما کبر او لوی مه کوئ او تاسې ما ته مسلمانان را یعنی و الله عز وجل ته تسلیم. فقط دغه دوې کلمې خط ورون داسې جامع مختصر او د عظمت څخه ډک خط به ممکن په دنیا کې ډېرو لږو کسانو لیکلی وي. چې د دغه خط مطلب داس و چې زما په مقابل کې هیڅ زور ازمایي فایده نه در رسوي. ستاسې خیر او فایده هم په دغه کې ده چې اسلام ومني او زما احکامو ته تسلیم سي. اوس چې بلقیس دغه خط د خپل قوم و مشرانو ته ووایه، نو ویل ای مشرانو، تاسې ما ته په دغه کار کې مشوره راکړئ او دا تاسې ته معلومه ده چې زه هیڅکله د یو کار فیصله نه کوم او نه مې کړې ده تر څو چې تاسې حاضر نه سئ او مشوره را نه کړئ. هوښیاره ښځه د قوم سره مشوره کوي، مګر قوم چې د عقل د خوا ضعیفه و څه ورته وویل؟ ویل موږ د زور او قوت خاوندان یو، څوک مو مخته نه سي درېدلی، اسلحه لرو، قوت لرو، حکم او اختیار ستا دی، وګوره هر څه چې ستا خوښه وي هغسې امر وکړه، موږ یې منو. ورون دا څنګه مشوره وه چې دوی ورکړه؟ دغه خلقو عقلي ضعف درلود، فقط دا پکښې هوښاره وه. نو ځکه دا د دوی حاکمه وه او پاچا یې وه. نو دا وه چې و دوی ته صحیح مشوره ورکړه. بلقیس وویل په جنګ کې خیر نشته، پاچاهان چې هر وخت په جنگ او زور په کم کلي یا ښار ننوځي دوی هغه ښار خرابوي او د هغه ښار عزتمن او مشران خلق سپک او ذلیله کوي، بندیان یې نیسي. خو زه به د سلیمان علیه السلام یو امتحان واخلم، معلومات به وکړم، زه به هغه ته هدیه او سوغاتونه د یوې ډلې په لاس ورولېږم، بیا به زه وګورم چې دغه قاصدان د خپله ځانه سره څه اخبار او احوال راوړي. یعنی دغه زموږ نفر چې هلته ورسي معلومه بسي چې رښتیا هم دی قوي دی، کولای سي چې ما د ځان تابع کي او د هدیه په مقابل کې به د ده عکس العمل او تصرف چې شوي. بلقیس غوښته چې د سلیمان علیه السلام ذوق او شوق ځان ته معلوم کي چې د څه شي سره ډېره زیاته علاقه لري. مال او پیسې یې خوښ دي، ښایسته انسانان یې خوښ دي، تاریخي او نادره سامان یې خوښ دي. نو یې د هر قسم څخه تحفې او سوغاتونه سره یوځای کړه او د سبا څخه یوه ډېره لو ډله د فلسطین پر طرف رهي شوه چې ډېرې زیاتې او لوی لوی تحفې یې ورسره اخیستې دي. خیر، فلسطین ته ورسېد او د سلیمان علیه السلام و حضور ته ورغله او ویل موږ نه غواړو چې ستا تابع سو، خو دغه تحفې او سوغاتونه مو درته راوړي دي چې زموږ او ستاسې په مابین کې د دوستۍ او صلحې علامه وي، جنګ نه غواړو، نورې تحفې به هم درته رالیږو. دا هدیې او تحفې چې سلیمان علیه السلام ولیدلې ډېر په قهر سو، ویل تاسې زما سره په مال کومه کوئ؟ هغه شی چې الله عز وجل ما ته راکړی دی چې نبوت، علم او سلطنت دی، تر هغه ډېر ښه او بهتر دی چې تاسې ترې درکړی دی. په دغه هدیه او سوغاتو تاسې خوشحاله کیږئ، که چا ته ورکوئ فخر پکوئ او که څوک درکي د مال او د ډېروالي په خاطر په خوشحاله کیږئ، د مال د ډېروالي په خاطر په خوشحاله کیږئ. زستاسي ودغه تحفو او هديوته هيت احميت نوركم. اي قاسم برتولار بلقيس او ددي قوم توه چټوله دي مسلمانان و ماته تسلیم راسي، کنه د دوی جنگ او مقابله ته بداس لشکر ورولې جم چې د مقابله مقاومت هیڅوک نه لري او خامخابه مش دوی په داسه حال کې چې خوار او ذلیله وي د دغه ښار څخه د سبا وباسو، بې عزته او بې حرمته به وي، خوار زهیر او بندیان به وي. دغه رالیږل سوې ډله بیرته یمن ته ولاړ او خپل قوم یې د سلیمان علیه السلام په حالاتو خبر کړ، ویل هېڅ امید نشته چې موږ دې کامیابه سو، هېڅ کار مو فایده نه لري، تسلیم سي. بلقیس هم سلیمان علیه السلام ته حال ولیږي چې تا ته به تسلیم سوي درس تابع به دي، څو د اطاعت او فرمانبداري په مقصد د ډېر سامان او لشکرو سره د سلیمان علیه السلام په طرف وررهي سوه. کوم وخت چې بلقیس د شام و حدودو ته ورنږدې سوه، سلیمان علیه السلام په خپل مجلس کې و حاضرو خلقو ته وویل، ایا داسې یو څوک شته چې د بلقیس هغه لوی شاهي تخت، هغه چې په سبا کې پروت دی، د دې تر راتلو د مخه ما ته راوړي؟ په دې کې د سلیمان علیه السلام مقصد دا و چې و بلقیس ته هغه خپل عظمت او قوت چې الله عز وجل ورکړی دی وښکاره کړي، چې دا ښه وپوهېږي چې سلیمان علیه السلام یوازې دا نه چې پاچا دی، بلکې یو بل فوق العاده باطني قدرت هم ورسره دی. عفریت چې د پیرانانو څخه قوي او زورور پیری و، هغه ویل، د مخه تر دې چې ته د دغه خپل مجلس څخه ولاړېږې، زه بیې درته راوړم. سلیمان علیه السلام عادت و، د سلیمان علیه السلام عادت و چې د سهار څخه تر ماپښینه په دغه مجلس کې کښېنستی. نو عفریت ویل، د مخه تر دې چې ستا دغه مجلس پای ته ورسېږي، عرش به ستا مخ ته پروت وي، او ویل زه قوي او امانتکاره یم، یعنی کولی سم چې راوایخلم او هغه جواهر چې پکښې کار شوي دي هغو ته هم لاس نه وروړم، خیانت نه پکښې کوم. خو په دا مجلس کې یو بل څوک و چې د سماوي کتابو علم ورسره و، الله عز وجل د نمو په تاثیراتو خبر، او اسم اعظم هم ورته معلوم و. هغه اسم اعظم چې یو څوک په هغه سره دعا وکړي قبلیږي. هغه وویل، زه بیې د سترګو په رب کې درته راوړم چې ته یو شي ته وګورې او بیا د هغه څخه سترګې را اړوې، هغه تخت به دلته پروت وي. سلیمان علیه السلام هم د اسمان و کنارو ته وکتل چې بیرته یې خپل جد را وګرځاوه، د بلقیس د پاچاهۍ هغه لوی تخت یې مخ ته پروت وي. کله چې سلیمان علیه السلام ولیده چې تخت د ده په حضور کې پروت وي، نو یې وویل، هذا من فضل ربي، دغه د تخت دغه سجر راوړل زما د رب د فضل او احسان څخه دی. دا څونه عظمت او قدرت دی چې داسې لشکرې لري چې هغه دې دغه کارونه ورته کوي. نو سلیمان علیه السلام وویل، هذا من فضل ربي، دا زما د رب د فضل څخه دی، د پاره د دې چې ما امتحان کړي چې ایا زه د الله عز وجل پر نعمتو شکر کوم او که ناشکری کوم. مگر په حقیقت کې سلیمان علیه السلام په هر قدم او هر لحظه کې د الله جل جلاله د نعمتو شکرونه ادا کول. او بیا وویل، هر څوک چې شکر ادا کوي هغه خپل ځان ته شکر کوي، یعنی د شکر کولو فایده خپل ځان ته رسیږي چې په دنیا او آخرت کې نعمتونه ورکول کیږي، او هر چا چې ناشکری وکړه بې شکه چې زما رب غنی او بې پروا ده، د چا و شکر ته ضرورت نه لري، او زما رب کریم دی. زموږ د ناشکریو څخه د ده عزوجل په صفاتو کې هیڅ نقص او کمی نه پیښیږي. او بیا نو سلیمان علیه السلام وویل، د بلقیس په تخت کې یو څه تغییر راولي، چې آیا دا یې پیژنې که یا؟ په دغه کار یې د بلقیس د عقل امتحان مقصد و، چې آیا عاقله ده و سمې او حق لارې ته په اسانۍ سره را اوړي، که جاهله ده پر هغه خپل کفر او شرک به ټینګه ولاړ. نو یې د تخت جواهرات پر لواړه، د دغه ځای جواهر یې پر هغه بل ځای کښېښول، د هغه ځای دا یې دلته نصب کړه، تخت هغه تخت دی، خو هغه جواهرات چې پر کار شوي وه هغه یې پر لواړه، د هغه خپلو ځایو څخه یې تغییر ورکړ. اوس چې بلقیس راورسېدل او تخت یې ولیدی، په تعجب کې شو چې دا خو داسې تخت دی لکه هغه د دې تخت. او دلته ورته وویل شو، ایا ستا تخت همدغسې دی؟ ګورې، داسې نه ورته وویل چې ایا دغه ستا تخت دی، بلکې ورته وویل شوه، ایا ستا تخت همداسې دی؟ څرنګه چې بلقیس هوښیاره وه، جواب یې هم حکیم او هوښیار و. نه وویل چې هو، دا زما تخت دی. په تعجب کې ده، دې خپل تخت هلته په یمن کې پرې ایښی دی، هغه دلته څنګه راغلی؟ او دی وویل یا دا زما تخت نه دی ځکه دا تخت هغسې دی لکه د دې تخت مګر هغه د دې تخت د جواهراتو په ترکیب کې لږ فرق ورسره لري نو یې یوه معقوله او عجبه خبره وکړه قال كأنه هو لکه دا چې هم هغه دی یعنی ممکن هغه وي ممکن هغه نه وي ممکن د هغه سره مشابه دغه درې سره احتمالات یې فقط په دغه یوه لفظ کې سره یو ځای کړل كأنه هو دا کار د علم او فصاحت څخه کیږي كأنه هو ممکن هغه دی ممکن هغه وي ممکن هغه نه وي ممکن د هغه سره مشابه وي سلیمان علیه السلام چې دا د دې معقول جواب واورېدی په تعجب کې سو خو بیرته سلیمان علیه السلام وویل موږ ته تر دې د مخه علم راکړه سوی دی او موږ مسلمانان وو هو دا پوه او هوښیاره ده مگر سلیمان علیه السلام تر دې عالم او مسلم وو اوس چې بالقس په امر او پاچهي کې د سلیمان علیه السلام تابع سوه مگر ایمان یې نه راوړ پر هغه خپله عقیده او کفر پاته ده البته په زړه کې یې څه نا څه د اسلام سره علاقه پیدا سوې ده خو د اسلام اظهار یې په ښکاره ډول سره نه دی کړی ولې دا د هغه باطلو معبودانو فکر او خیال او د کفارو صحبت او تقلید د ایمان راوړلو څخه منع کړی وه نو سلیمان علیه السلام دا اراده وکړه چې په خپله پاچاهي کې داسې یو شی وښکاره کړي چې د بشر د مصنوعاتو او قدرتو څخه نه وي نو ویل راځه و یو قصر ترې راوست داسې قصر چې ټوله د سشې او اندارې څخه جوړ سوی و د دغه قصر مځکه یا فرش هم د ډېرې ساپې شوی نازکې اندارې څخه جوړ سوی و داسې سشه او انداره چې چا فکر نه کاوه چې دلته دې انداره وي او تر دغه ساپې نازکې او عجیبې اندارې لاندې اوبه وې اوس چې دوی دغه قصر ته راغله بلقیس ولیده چې اوبه بهېږي ودرېده سلیمان علیه السلام ویل درځه قصر ته در داخله ده بلقیس ویل اوبه دي د دې په ګمان خو ژورې اوبه ورتلې ده علیه السلام ویل هو درځه ښځې خپل کالي یا پایڅې راپورته کړې او ورداخله سوه دې خو دا فکر کاوه چې زه په اوبو ګډېږم اوس چې پښه کښېښول هغه انداره ده په تعجب کې سوه چې دا څنګه کار دی دا کار خو بشر نسي کولی وروڼو دا هغه قصر وو چې پیرانانو و سلیمان علیه السلام ته ورجوړ کړی و سلیمان علیه السلام ورته وویل دا قصر دی چې په دقت سره د سشې څخه جوړ سوی دی بلقیس چې دا کیفیت ولیدی پوه سوه چې سلیمان علیه السلام یوازې دا نه چې پاچا دی بلکې د الله عز وجل د طرفه نبی دی نو یې ایمان راوړ او ویل ای زما ربه بې شکه چې ما پر خپل ځان ظلم کړی دی او اسلام مې راوړی دی د سلیمان سره خاص هغه الله ته چې رب د عالمینو دی قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين يعني يا الله زست امنون كيم او د سليمان عليه السلام دين او طريقه اختيارهم تر اوسه مې پر خپل ځان ډېر ظلم کړی دی چې په شرک او کفر مبتلا وم اوس د هغه څخه توبه کوم او ستا د ربوبیت و دربار ته رجوع کوم بلقیس ایمان راوړي او داسې ډېر روایتونه سته چې سلیمان علیه السلام وعده ورسره وکړي وروڼو دغه قصه الله عز وجل په قرآن مجید کې د سورة النمل په 15 مشرفو آیاتو کې ذکر کړې ده چې د 10 نمبر آیات څخه شروع کیږي او د 43 نمبر آیات په پوره کېدلو سره پای ته رسیږي چې اوس به دغه مبارک آیاتونه قاری شیخ عبدالودود تلاوت کی وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم